На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцімто вона такеї виробляла, що уставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряпчого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було? Чи, може, хто збрехав? Хто ворогів димав? А все-таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді. Стали розбирати, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держати. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі почали гукати. Послухали лисичку і щуку кинули у річку.